Вы слухаете передачу «Житё з літаратурай». При микрофоне Олесь Аркуш. Леонид Дранько-Майсюк народился 10 кастрычника 1957 года у Давыдгарадку на Полесье. Вучился в литературном институте в Москве. Працавал у Минским державном выдавестве «Мастацкая литература». У 80-е годы увайшоў у литературу двумя поэтичными сборниками «Вандроўнік» и «Над пляцам». Рецензии. Ёсць пісьменнікі, якія выразна таясамляюцца з пэўным часам, бо менавіта ў гэтыя гады яны найбольш прадуктыўна працавалі і, што не менш важна, сваёй творчасцю выклікалі ўвагу грамадскасці. Для Леоніда Дранько-Майсюка таким часом з'являється середина и другая полова 80-х годов. Одна за одной выходят его первые две книги поэзии. Яны зауважаются и уважливо читаются как профессийными критиками, так и простыми читачами. Адметной книгой того периода стал другий сборник поэзии «Над пляцем», який побачил свет в 1986 году у выдавестве «Мастацкая литература». Леонид Дранько-Майсюк был сярод тих молодых белорусских поэтов, якія у 80-х зрабілі чарговую революцию у айчыннай поэзии. Магчыма, слова «революция» у гэтым выпадку не зусім пасуе, хутчэй молодые поэты принесли со своей творчестью істотное обновление. Яны не кранули села ботанічные подвалины айчыннага вершаскладання, але принесли с собой пэўнае разняволенне и значное пошырэнне тематычнага абсягу. Молодые поэты адмыслова пазбягалі пафасных тэмаў і не вельмі шчыравалі на палетках традыцыйнай лірыкі. Леонид Дранько-Майсюк імкнуўся знаходзіць паэзію ў простых, здавалася б, будзённых рэчах, напрыклад, у паездцы на ровары або ў дзіцячых успамінах пра шоргат у коміне, які выклікаў у дзіця трывогу. Чаго вартая толькі назва кнігі «Над пляцам», без якой кольвічы метафарычнай мудрагелістасці. Паэт таксама актыўна паэтызуе свой Давыдгарадок, у якім нарадзіўся і правёў дзяцінства, з ягонымі кветкамі, гісторыямі, казкамі, каларытнымі жыхарамі і бацькоўскай хатай. Вось яна казка «Давыдгарадок», «Бацька на ганку» і «Маці ў гародзе». Пры гэтым спрабуючы знайсці для ўсяго свае фарбы, словы, параўнанні, метафары. Некаторыя радкі сапраўды былі нязвыклыя для таго часу, як, напрыклад, такое параўнанне ў вершы «Каровы». «Лімонныя, як пальцы негра, струмені малака цякуць». Пры ўсіх гэтых пошуках і абнаўленнях Леонід Дранько-Майсюк падкрэсліваў, што ён спадкаемца лепшых традыцыяў беларускай паэзіі. І як быў доказ гэтага цвярджэння, піша і змяшчае ў кнізе «Над пляцам» верш «Кола», прысвечаны класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Дубоўку. Малады паэт як бы даводзіць, што менавіта гэтая узвышэнская, гвалтоўна перарваная ў 30-е гады паэтычная школа яму блізкая, і ён лічыць сябе яе пераемнікам. А свой тагачасны міні-маніфест паэт уклаў у 8 радкоў верша, якім пачынаецца кніга «Над пляцам». Ёсць пачуццё, і дастаткова ў вершы можна свет змясціць. І верш плыве над хваляй новай, і верш пяе, як мае быць. І найвялікшае жаданне у нетрах месціцца грудзей, каб верш, які набыў дыханне, быў пра людзей і для людзей.